Despedimos a Mauricio cunha peza de música que interpreta Carmen Penín, pero coa música que interpreta o Mauricio Polcinelli. Esa peza de música titúlase O gato Lacazán e o ratiño artista. Despois contámoslle a que se debe este traballo tan interesante que van a disfrutar del, porque de seguida escoitaremos a conversa e a entrevista que mantivemos precisamente con Carmen Penín. Aí vai, O gato Lacazán e o ratiño artista. Este é o quinto canto do quinto conto titulado O gato Lacazán e o ratiño artista. Pertence a un traballo que xa está publicado, xa está no prelo, que é un libro disco extraordinario que para vosotros é primicia, para todos nosotros, nosotros tamén. Despois falaremos coa autora, coa súa intérprete, que é Carmen Penín. Titúlase A fraga do pasacorrendo. Podedes chamarlle, podedes poñervos en contacto con ela na súa páxina web, e seguro que podedes adquirilo para agasallar precisamente agora no Papá Noel, no Nadal, nos Reises. Vamos a falar entonces con Carmen Penín, que está nos esperando aí ao outro lado do fío telefónico nesta conversa entrevista que mantén. Vamos a falar con Carmen Penín, que ademais está de noragua porque ten publicación nova. E ademais de publicación nova, pois resulta que esta fin de semana vamos a ter unha primicia para todos nós. Vamos a saludar. Moi boas tardes, Carmen. Hola, como estades? Pois xa ves, encantadísimos de terte aquí, non? De terte aquí conosco. Pois eu igual, e moitas grazas, por contar sempre comigo. Bueno, non contamos solamente contigo, senón que a mes o que facemos nesta nosa humilde radio pois é transmitir cousas que coñecemos, cousas que sabemos de mira, sabíamos que estabas traballando nunha cousa extraordinaria, un audiolibro que además agora os nosos entes aproveitarán pues, posiblemente para poder mercalo e agasallar a todos os seus ben queridos fillos, netos ou cualquier outra persoa, pois para pues eso espero que sí. Ese audiolibro, fálanos dese traballo, digan. A ver, esto nace un poquiño así a raíz de querer facer algunha canción para infancia, non, para nenos e nenas. E non atopar así a fórmula. Entón, case de casualidade, un dos poemas de Carballo Calero que durante a pandemia lle puxera música, saíra moi bonito. Digo, pois mira, que sería bonito tamén que houvese un conto que falase destas lavandeiras das que fala o poema, non? Claro. E así naceu o primeiro conto, que é a lavandeira e o paxariño cagón. E bueno, pois son outros 4 contos, son 5 contos. Como en galego hai moi pouquiño material de audiocontos, fai falla, porque, bueno, vos estades, pois como a min, preocupados por a lingua que se usa pouco na infancia, na xuventude, non? Entón, pois, é moi importante producir materiais para, pois eso, para que absorban o galego dunha maneira natural, divertida. Bueno, é tenra tamén, porque son personaxes así moi tenros. Entón, pois, así foi, escribín os contos, e logo, pois, gravei os audiocontos, a continuación, pois, fixen as cancións. Cada, xa unha canción específica para ese conto, e non co poema de Carballo Calero, sino con, pois, con letra miña, así máis, máis infantil. É super animada a música, menos unha que é unha nana, o resto pois como chamo eu un estilo rock verbeneiro. Algo así. Eu salín por aí, xa estive investigando a Fraga de Pasacorrendo, ¿no? Sí, sí. Sí, señor. Sí, a temporada, ¿no? Además, sí, sí, ¿cómo? Que digo, Toxo Soutos, me parece que... Sí, sí, sí, Toxo Soutos confiou no proxecto. Bueno, son tempos difíciles para as editoriais como para tantas outras empresas, non? O mundo da cultura, pois bueno, sufriu moito ca pandemia. Penso que ainda están recuperándose, entón eu creo que é moi de agradecer que confiasen neste proxecto, que lle puxeran ilusión. Bueno, o que decidimos ao final xunto ca editorial foi, en vez de poñer un disco dentro do libro, porque moita xente, sabes que os coches modernos xa non traen o lector de CD, a xente nas casas tamén prácticamente, sobre todo a xente máis nova, que é a que ten agora fillos pequenos, non? Pois non o suele usar. Entón, parece unos mellor idea poñer un código QR que simplemente tens que abrir coa cámara do teu teléfono, que non saiba, pois tamén ten ali escrito o enlace para poder entrar na carpeta e descargar tanto os contos, os audiocontos, como as cancións. E logo, pois, imos poñer no meu YouTube, no de Carmen Penín, imos poñer karaokes, xa imos poñer as cancións, cas letras en karaoke para que poidan cantar ca música detrás. E máis cousiñas que van ser sorpresas. Hombre, tamén podes poñer... O libro, espera, que o libro que se me olvida unha cousa e moi importante, que as ilustracións son de Jessica Cidrás, de Moaña, unha moañesa, con, sí, bueno, señor. Preciosas. Son unhas ilustracións de verdad moi, moi bonitas. Entón, complementase moi ben, non? A parte audio co libro que quedou moi bonito. Vale. O sea que un libro con ilustracións para que non somente esteñan musicalidades, sino tamén disfruten visualmente, non? Sí, aparte, hai unha cousa importante que quixemos facer, ter en conta as recomendacións que dan para persoas disléxicas, que basicamente son pois máis separación entre as liñas, un certo tipo de letra, máis separación entre os párrafos, que son as mesmas recomendacións que dan para primeiros lectores, non? Para nenos e nenas que, o mellor, escoitando o conto e lendo ao mesmo tempo, pois reforzan así a súa destreza lectora. E para xente maior que irá seguir sendo neno tamén vale, ¿eh? Sí, tamén. Que somos moitos os que queremos. Sí. Unha cousa que lle podes propoñer tamén é que poñan un pequeniño USB. Que sí, no eso tamén o valoramos, no sei, o momento. Pero bueno, xa está en imprenta, isto está saindo xa. Xa sai nada, en días. Precioso, precioso. De verdade que vamos a disfrutar con ele. Creo, coido que nun tempo agora mesmo non, pero que a mellor, si non, o día 17 ou máis adiante, intentaremos poñer algunha das túas grabacións, porque xa que nos das a posibilidade de entrar na sí, claro que sí. Pois pues seguro que faremos disfrutar tamén os nosos ointes da túa voz. Da túa creatividade. Bueno, se poñedes unha canción e de ser os primeiros, porque isto ainda non o mandei a ningún lado. Xa non é a primeira vez que estreades algo meu, ¿eh? Por eso nos queremos el primero. Precisamente claro. Por eso nos enteramos de. Bueno, un paréntesis, disfrutando tamén co premio de Mauricio, ¿non? Sí, bueno, co premio e ca edición do primeiro libro, ¿non? Porque Cartografía dos Tránsitos, que é o que levou o premio, xa é o segundo poemario. E o primeiro quedara de finalista nun premio da editorial Medulia. Inda que non ganou, pois gustoulles tanto que o quixeron editar. E xa saiu, si, sí, está a venda xa na web da páxina da editorial. É moi, bueno, para min moi sorprendente, non a calidade poética, eso xa o coñecía, pero coñecíao en poesía en italiano que ele escribía, non? Pero é moi sorprendente que teña esa calidade enorme tamén no uso da lingua. Hai moito traballo detrás tamén de investigación do léxico, non? Porque non a lingua materna, pois obviamente hai moito traballo detrás, pero é admirable porque o mellor os que somos de aquí igual, pois non sei, eu por o menos damos tanta importancia. Cita máis coloquial. Sí. Bueno, que sí que mira, cando saliu algunhas redes, o mesmo xulio que eu, xuntos, mira o que fizo Mauricio, e a xulio tamén me enseñaba, mira o que fizo Mauricio. Pois dice, Colin, muy bien. Cuando fai este, podemos facelo dos moito mellor. No, sí, sí, diferente. Eu coido que esa visión diferente dos lugares, dos povos, e a máis poéticamente falando, creo que se fixa moito, non? Sí. Sí, como toda xente introvertida, pois o tempo que outros perdemos falando, sí. Pois iles ven e ven de outra maneira. Incide. O mellor ven cousas que non están tan á vista. Sí, e bueno, hai que a mirada poética é sempre especial, non? Sí. Comentélle que quizás o mellor te convenza para poder musicalizar algunha das súas poesías, non? Bueno, a ver, desta Cartografía dos Tránsitos non hai nada, pero do primeiro poemario, o de Medulia, o de Verdo Lume, hai fragmentos que van formar parte dun traballo sobre a muller e o mar. O que pasa que, claro, ahora como estamos co tema destes novos libros, pois tuvemos lo que retrasar, pero é un traballo moi, moi fermoso, con danza, non sei en que momento o imos poder producir, pero sí que algo hai de eso. Bueno, intuía por o feito de esa forma de traballar túa e esa forma de entender non somente esa poesía, sino a musicalidade, pois eu pensaba que había unha intercomunicación bastante importante entre Mauricio e ti, pero acaba de confirmarme que a compositora eres ti, o sea que... Bueno, ás veces traballamos de forma totalmente improvisada, entón hai pezas que nacen da improvisación, porque, bueno, o levar tantos anos xuntos na vida e tamén no escenario, pois son cousas que xurden así, non? Cando dous músicos se coñecen ben, pois eu penso que algúns dos temas máis bonitos, na miña opinión, naceron así, entre os dous. O que pasa aquí é sempre xeneroso. No, aparte de que sea xeneroso, a túa formación musical é enorme, porque non cantas así nin se escoita a túa voz así por arte de maxia. Sí, hai persoas que ao mellor teñen ese don, pero o teu traballo musical, a túa formación musical é grandísima, non? Venga hasta da lírica. Bueno, eu teño formación en canto, efectivamente. Nunca fui ao conservatorio, sí que me formei con mestras en Turín cando estaba lá en Italia, pero a hora de compoñer eu son autodidacta. Sí, heterodoxa totalmente. Me leva o corazón e non me plantexo se isto ten X compases ou de máis ou de menos. E logo, claro, aí teño a axuda de Mauricio, pois, que me escribe as partituras. Uh-huh. Bueno, pois nos arranxos de piano, por suposto, e cando pensamos nos arranxos dos outros instrumentos, pois traballamos os dous, cas ideas. Bueno, é un traballo que se complementa moi ben, porque il é máis técnico e eu son máis tola. O que son os artistas, sei que teñen algo de tolo, non? Hai que telo para aguantar o que hai aí fora. Bendita tulería. Sí. Non podía de ser artista. La verdade é que... Exactamente. Eu estou encantadísimo, seguro que o mellor vai a salir unha conversa na radio bastante interesante, ou polo menos distendida, non? Creo que fai falta que... Con vos sempre. Creo que fai falta sempre. Bueno, preparando Nadal tamén, seguro que alguna sociedade, algún colexio, algún sitio te ten solicitado para poder ir a facer algún concerto, non? Bueno, a verdad é que tiñamos, pero tuven que anular porque inda se me note na voz, non? Así un pouco tomada, tuvemos unha gripe tremenda e que todos na casa fomos caendo con efecto dominó. Un detrás do outro. Bueno, agora o que así de paso comento, este domingo en Xinzo estarei actuando nunha concentración que temos contra os parques eólicos, porque xusto a miña idea, que sabedes que eu son do Couto Misto, é de Covas, dos Blancos, non? Pois xusto arredor de Covas e outras dúas aldeas veciñas queren construir un parque eólico que vai estar a un quilómetro das casas. Oh. É unha barbaridade, é unha... Bueno, sabedes que en todo o mundo está vendo un pouco esta tensión entre producción de enerxías limpas e sostenibilidade da vida humana, animal, actividades económicas da zona, non? Uh-huh. Entón, pois, hai o día dos bosques, das montañas, fais esta concentración, desta vez fais en Xinzo por eso, non? Porque está na Limia, a zona máis afectada ahora urxentemente. Entón, vai haber recollida de firmas. A xente que este ascoitando da vosa radio, que sexa desa zona, ou mesmo sin ser, pois pode poñerse en contacto para firmar. Inda que non estea xa aí, pois hai moita xente pois que son persoas herdeiras, non? Desas propiedades, que teñen elifincas, que teñen casas. Claro, eso vai cambiar todo, pois se queres o día de mañá, pois mesmo un fillo teu ou tú mesmo facer algo de turismo rural, xa non vai poder ser. Pois unha empresa apícola que hai de producción de mel, pois tamén xa se lleva a ir todo o garete, porque as abellas van marchar. Claro. As vacas, que li hai xente que cultiva e que ten moitas vacas e que ten moitas ovellas, pois eso xa tamén vai ser imposible. Bueno, pois que non pode ser. Entón estaremos elí o domingo facendo un pouco de ruido e facendo un pouco de música. Colaborando, como ti faz sempre, que desinteresadamente, pois moitísimas persoas saben da túa grande aportación. Sin descuotar, por exemplo, unha tal Merche Álvarez que tamén se sinte satisfeito coa túa aportación. Non somente unha aperta forte e moitos ánimos para que siga aí pelexando por conseguir os fondos que lle fan falta para seguir co tratamento, claro. Claro, sí. Altruista, sempre altruista, Carmen. Bueno, neste caso trátase da miña aldea, entón como non vou ir? Bueno, sí. Bueno, parte nosa, a xa tú aldea é parte de Galicia e o feito de que, claro. que ademais, seguro que o que queren facer a empresa que quere facer son hasta non será nin siquiera galega. Pois non é, non. Non no é. Entón estamos na de sempre. Estamos claro. Xa séculos, creo que vai sendo hora de que a xente desperte. A verdade é que hai unha oposición moi firme por parte dos veciños e veciñas de Covas e de outras aldeas tamén. Bueno, eso sí que dá esperanza, non? Que ves que a xente vai tomando conciencia e que por uns miles de euros, que ademais son miserables, para o concello, non para a aldea, o ano, pois que non, eso non soluciona a vida de ninguén e o que ao revés, estraga as actividades que xa hai aí e as que se poidan instalar, que é o que queremos, que o rural volva a brillar e que a xente regrese, que queira montar pois empresas, e desta maneira pois xa non se pode. Bueno, o rural que sería rural. Claro, claro. O rural a virtude que ten é eso, non? A xente de cidade cando está estresada onde vai? Debaixo dun muiño, non? Debaixo dun muiño de pedra en todo caso. Exactamente. Que bueno, non os eólicos que fan un ruido tremendo e non, visualmente estragan todo. Sí, sí. Eu pensei que tenes éxito, sabrás que sí. Eu pensei que non facían roxida, pero si a fan. Este ano tuve a ocasión de estar moi preto a eles e faen un ruido que non se vei ningún ave, non se vei un páxaro, non se vei nada. Sí, tamén deportes, porque, por exemplo, as aldeas que hai o pé da Serra do Larouco, que está ali, ¿sí? Pois tamén opuxéronse porque xa hai unha liña de muiños, pero querían ampliala, e tamén, bueno, pois se tú vas voando en parapente, que tamén é para favorecer a economía da zona, porque é xente que dorme ali, que come ali, bueno, pois como todo, non? Cando hai unha actividade deportiva tan intensa e ademais de alta competición, pois eso trae beneficios tamén, pois eso tampouco se vai poder facer xa, se fai este campo extra que queren facer aí, enorme. Bueno, pues, a ver, o tempo vénsenos en riba e somos capaces de inventar alguna cosinha máis. Para un ano que ven, aparte de ese proxecto de musicalización con respecto a esa muller e o mar, pues, máis cousas que nos podes decir a todo para que todos os nosos ointes sexan primicia? Bueno, primicia, a primicia principal é esa, é a do audiolibro que ten un espectáculo, claro, que queremos ir, porque además naceu un pouco como pensando no rural, precisamente, non? Os contos, pois eso, teñen lugar na Fraga, os personaxes, pois teñen moito que ver ca nosa cultura rural. Entón, eu o que quero é que nos chamen de moitos concellos para bibliotecas ou escolas. Aparte, o ano pasado, eu traballei para a Xunta tamén con outra serie de contos que son da mesma atmósfera que estes, e teñen fixenlles os nenos xogos interactivos, actividades para o profesorado. Entón é algo como moi completo, non? Podes despois, pois, dende a escola, coñecer os outros contos, traballalos en clase, e senón simplemente pois como unha actividade lúdica para as familias. Eso é o que queremos, ir a moitos sitios. Concellos, bibliotecas e colexios, especialmente nos de primaria, ¿verdad? Sí, sí, a idade, eu penso que ata os 9 anos, máis ou menos, 10 incluso, sí, é dende os pequeniños, infantil tamén, sí. Ah, bueno, que sabes que no somos talismán, por lo tanto, te las metes con éxito. Confío en vos, confío en vosa sorte. Claro que sí. Bueno, pues que no queremos incomodarte más, que dicho tiempo que hay que aprovecharlo, entonces esta mañana ya tenemos bastante faena para estando con nosotros. Nada, encantada. No sé, Armando, si quieres preguntarle cómo os llamáis a nuestra querida Carmen. Ben, eu queria lle preguntar, vaya, porque eu vi nas redes como facían muñecos. Ai, sí, é verdad. Sí, imos facer un vídeo con muñequiños de plastilina, Sí, o que está más stop motion, ¿no? Que vas sacando fotos y luego así le das movimiento. Bueno, es un traballón, pero aquí Mauricio tenga paciencia de un santo chino. un traballo realmente, bueno, que leva moitas horas, pero que vai quedar moi ben. E ímolo facer co conto da lavandeira e o paxariño cagón. Ah, moi ben, estupendo, ¿ves? Una canción, como un videoclip, pero en vez de salirnos, pues son los protagonistas del conto. Claro. De verdad, que te auguramos muchísimo éxito. Pues eso, que te agradecemos muchísimo a esa grande amabilidad de que estés con nosotros cada vez que te salimos. Bueno, é cousa mutua, e o cariño penso que tamén. Sí, o cariño é imprescindible, ese sí que é moitísimo. Por certo, aproveitar a ocasión e o momento para dar desexarte moitísimas felicidades nestas festas. Ah, igualmente, sí, e a todos os ouvintes igual. Que este Nadal é o primeiro que estamos en a mascarilla, sí, non? Bueno, unha certa normalidade. Sí. Cuídate moito, que igualmente, te queremos moitísimo. Unha aperta. Pedimos a Carmen con outra peza de ese traballo que nos falou moi detidamente, que volvemos a repetir, poden poñerse en contacto con ela para poder pedirlo, para poder adquirilo. A Fraga le pasa correndo. Trátase da canción número 4 do conto número 4, O Golfiño que Bailaba Samba. Para todos vosotros, Carmen Peri. Samba, samba, samba, oe. Samba, samba, samba, ea. Samba, samba, samba, oe. Samba, samba, samba, ea. O golpiño baila que baila por entre as ondas do mar. E así bailando que baila longe da terra el vai nadar. Samba, samba, samba, oe. Samba, samba, samba, ea. Samba, samba, samba, oe. Samba, samba, samba, ea. O golpiño saltando contento aprende a samba a bailar e cantando con moito acento a súa terra quere voltar. Samba, samba, samba, oe. Samba, samba, samba, ea. Samba, samba, samba, oe. Samba, samba, samba, ea. Os animais vai preguntando polos camiños do mar e no seu lombo a maruxaina de volta a casa vai no levar. Samba, samba, samba, oe. Samba, samba, samba, ea. Samba, samba, samba, oe. Samba, samba, samba, ea. Samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, oe. Samba, samba, samba, ea. Samba, samba, samba, oe. Samba, samba, samba, ea. Ensíname a tu paz. Reconhecer-me tras placebo para imaginar que en chovalero ensíname a caer tracando a suare suxeitame con la cintura ay, non deixes que o baile pare das menos dos más que hai unha vez máis erguesme en vida más